باب المستحاضة. مستحاضة اس عورت کو کہتے ہیں جس کا خون سال کے 12 مہینے میں اور مہینے کی 4 ہفتوں میں اور ہفتے کے 7 دنوں میں مسلسل جاری وقفہ نہ آتا ہو، اس کو کہتے ہیں مستحاضة. ٹھیک، مستحاضة کی 3 قسم ہیں، ایک مبتدعہ ہے، ایک معتادہ ہے، ایک متحیرہ ہے. مبتدعہ اس کو کہتے ہیں کہ ابتدائی بلوغ سے خون کا تسلسل، ابتدائی بلوغ سے حیض کا بالغ ہوتی ہی خون جاری ہوا، 100 سال تک تبدیل رہا، اس کو کہتے ہیں مبتدعہ. اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ہر مہینے میں 10 روز حیض شمار کرے گی، اس میں صوم صلاح تلاوت نہیں کرے گی، اور 20 دن استحاض شمار کرے گی، اس میں نماز روزہ حج سب کچھ کرے گی. ٹھیک، دوسرا ہے متحیرہ. متحیرہ وہ عورت ہے کہ بلوغ سے تو اس کو حیض آتا تھا معمول کے مطابق، مثلاً 7 دن بعد میں اشتہار شروع ہوا، مگر اس کو ایام حیض یاد نہیں ہے، ایام حیض یاد نہیں ہے، اس کا بھی حکم مبتدیہ کی طرح ہے، یہ ہر مہینے میں 10 دن حیض شمار کر کے نہ نماز نہ روزہ، اور 20 دن اشتہار شمار کر کے نماز بھی پڑھے گی روزہ بھی رکھے گی. تیسری ہے معتادہ. معتادہ یہ ہے کہ ابتدائی بلوغ سے اس کو معمول کے مطابق حیض کا خون آتا تھا 7 دن، اور پھر کچھ مدت کے بعد خون مسلسل شروع ہوا، لیکن ایام عادت اس کو یاد ہے، تو اگر اس کی ایام عادت 4 تھے تو ہر مہینے میں 4 دن حیض اور 26 دن جو ہے اشتہار، اگر اس کی ایام عادت 7 دن تھے تو ہر مہینے میں 7 دن حیض اور 23 دن جو ہے وہ کیا کرے گی اشتہار. اب مستحاضہ جب نماز پڑھے گی تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے مختلف طریقے، یا تو ہر نماز کے لیے وضو کرے جیسے ہم کریں، ٹھیک، اور یا یہ ہے کہ زور کی نماز کے آخری وقت میں غسل کرے اور اس کے ساتھ زہر کی نماز پڑھے، اور پڑھتے پڑھتے جب عصر کا وقت آتے ہو تو عصر کی نماز بھی غسل سے پڑھے. بات سمجھ میں؟ اس کو کہتے جمع بین الصلاتین بغسل، لیکن جمع سوری صلاۃ زور وقت زور میں، لیکن اخیر میں صلاۃ عصر وقت عصر میں ہے، لیکن اور بغسل واحد جمع کرے. یہ مختلف طریقے ہیں تمام جائے، وہ 3 قسم یاد رہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ الى النبی علیہ السلام فقالت یا رسول اللہ انی امرأۃ مستحاضۃ، میں ایک عورت ہوں کثیر الدم، فلا اطہر، میں پاک نہیں ہوتی، اف ادع الصلاۃ، میں نماز چھوڑ سکتی ہوں؟ وقال لا انما ذلک عرق، یہ خون رکھا ہے رحم کا نہیں ہے، وجہ سے یہ رحم کا خون نہیں ہے. فاذا اقبلت حیضتک، جب تمہاری ایام حیض شروع ہو جائے، فدع الصلاۃ، واذا ادبرت، اور جب وہ گزر جائے، فاغسل عنک دم ثم صلی. یہ معتادہ تھی، کیا تھی؟ یعنی ابتدا سے اس کو استحاض نہیں تھا، دم حیض تھا، اور بعد میں استحاض شروع ہوا، اور اس کو ایام عادت معلوم تھی، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اذا اقبلت حیضتک فدع الصلاۃ واذا ادبرت فاغسلی. عن عروة بن زبیر عن فاطمہ بنت ابی حبیش انہا کانت تستحاض، اس کو مسلسل خون آتا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کان دم الحیض، جب دم حیض کا ہو وہ کالا ہوتا ہے، یورف معلوم ہوتا ہے، واذا کان ذلک، جب کالا خون ہو، فامسکی عن الصلاۃ، رک جاؤ نماز سے، واذا کان الاخر، جب دوسرا رنگ ہو، فتوضئی وصلی فانما ہوا عرق. ان امراتن، ایک عورت، کانت تحراق، وہ بہاتی تھی خون، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاستفتت لہا، اس عورت کے لیے فتویٰ طلب کیا ام سلمہ نے، جو حضور کی بیوی ہے، نبی علیہ السلام سے. حضور نے فرمایا لتنظر، وہ دیکھے عدد اللیالی والایام، اون رات اور دنوں کا شمار کان تہیزو ہو نوین شہر، یہ بھی معتادہ تھی، قبل ان یسی وہا قبل اسے کہ اس کو پہنچا لذی وہ استعاد اصا وہا فل تترو کی صلاح نماز چھوڑے بمقدار ان دنوں کی من شہر جو حیث کے ہے، و ازا خلفت جب وہ گزر جائے نو فل تفتسل ثم لتستن پھر اور پھر سوراخ بن کرے بے صوبین ثم لتصلی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال فی المستحاضہ تدع الصلاة وہ نماز چھوڑے اتنے دنوں میں جتنے دنوں میں ان کو حیض آتا تھا ثم تغتسل و تتوضا عند کل صلاة و تصوم و تصلی قالت كنت استحاض حیضة كثيرة شديدة فأتيت النبي علیہ السلام استفتیته و اخبره میں نے پایا فوجدته میں نے اس کو پایا اپنی بہن زینب کی گھر میں جو میری بہن تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے حیض آتا خون آتا ہے بہت زیادہ، فما تامرونی فیہا قد منعتنی اس خون نے مجھے روکا ہے نماز سے روزہ سے، فرمایا انعت لک الکرسو میں ذکر کرتا ہوں تیرے لیے کپڑا، فانہ یذہب الدم یہ خون کو بند کرے گا، قالت کہنے لگی ہو اکثر من ذالک کپڑے سے بند نہیں ہوتا، قال فتلے جیمی فرد کو لگام لگاؤ یعنی آگے ناڑے کے ساتھ کپڑا باندھو اور دو ٹانگوں کے درمیان پیچھے ناڑے کے ساتھ باندھ لو، اس طرح فرد کو لگام لگاؤ، خالد کہنے لگی ہوا اکثر من ذالک اسی بھی زیادہ ہے، قال فتخذی صوبن پھر کپڑا استعمال کرو، قالت ہوا اکثر من ذالک انما اسج سجا میں پرنالی کی طرح بہ رہی ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سآمرو کی میں تمہیں بتاؤں گا بے امرین ایہما سنا تھا جو آپ کرے گی اجزا عن کی من الاخر وہ تجھ سے کافی ہوگی دوسری کے نسبت، او ان قویت علیہما اگر دونوں عمل پر قادر ہے فانت عالم، قال لہا ان ہذی رکزت یہ چھیڑ ہے شیطان کے چھیڑوں سے، وہ رگ کو چھیڑتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے تو خون نکلتا ہے، فتحیزی تم حیض گنو چھ دن اگر تمہارا معمول چھ تھا یا سب آتے یا میں اگر آپ کا حیض سات دن تفیر ملا سم وقت سیری پھر غسل کرو حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ پاک ہو گئی وستن خاتے خوب پاک ہو گئی، فسلی سلاسن و عشرین 23 دن نمازیں پڑھو اگر 6 دن آپ کا اچھا او اربعتن و عشرین لیلتن اگر 6 دن تھا پہلے سات پھر چھ وسومی فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تهيج النساء وكما يطهرن ميقات هذهن وطهرهن وإن قويت اگر آپ قوی ہے کہ مؤخر کرے زور کو اور آگے کرے عصر کو بتسجی اور آپ غسل کرے اور دونوں کو جمع کرے بین صلاتین ظہر و عصر یعنی مغرب کو پھر مؤخر کرو اور عشاء کو ذرا آگے کرو اور غسل کرو جمع کرو بین صلاتین فافعلی اور تغسلین مع الفجر فافعلی و صومی و ان قدرت علی ذلک ان قدرت علی ذلک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہذا یہ جمع بین صلاتین بغسلین یہ اعجب الامرین الی، ان فاطمہ بنت ابی حبیب استحیضت مس قضا و قضا فلم تصلی، حضور علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ نماز کیوں چھوڑتی ہے، ان ھذا من الشیطان یہ شیطان کی چیڑ کی وجہ سے ہے، لتجلس وہ بیٹھی تھی مرکنی پانی کے ایک ٹپ میں، فاذا رات سفارتا جب پانی کی سطح پر زر بھی رہ گئی نفل تختصل معلوم ہوا کہ حیض ختم ہے، غسل کری زور و عصر کے لیے غسل واحد اور غسل کری مغرب و عشاء کے لیے غسل واحد اور غسل کری فجر کے لیے غسل واحد اور وضو کری فی ما بین ذلک، کتاب الصلاۃ یا Yeah.